चाहेगा उसको मिले प्यार, यह कौन नहीं चाहेगा भोजन वस्त्र मिले, यह कौन न सोचेगा हो छत सर के ऊपर, बीमार पड़े तो हो इलाज थोड़ा ढब से। बेटे बेटी को मिले ठिकाना दुनिया में, कुछ इज्जत हो कुछ मान बढ़े फल फूल जाए, गाड़ी में बैठे जगह मिले डर भी न लगे, यदि दफ्तर में भी जाए किसी तो ना घबराए, अनजानों से घुल मिल भी मन में ना पछताए। कोई हर्ज नहीं, पर ऐसी नहीं कि मन उनमें ही गले घुने, हौसला दिलाने और बरजने आस पास, हो संगी साथी अपने प्यारे खूब घने। पापड़ चटनियाँ चापाचा हल्ला गुल्ला, दो चार जशन भी कभी कभी कुछ धूम धाम, जितना संभव हो देख सके इस धरती को, हो सके जहाँ तक उतनी दुनिया घूम आए। यह कौन नहीं चाहेगा, यह कौन नहीं चाहेगा, यह कौन नहीं चाहेगा, यह कौन नहीं चाहेगा। पर हमने यह कैसा समाज रच डाला है, इसमें जो दमक रहा शर्तिया काला है, वह कत्ल हो रहा सरेआम चौराहे पर, निर्दोष और सज्जन जो बस वही दमकता है जो काला है, किसने आखिर ऐसा समाज रच डाला है, किसने आखिर ऐसा समाज रच डाला है। मोटर सफेद वह काली है, वे काल गुलाबी काले हैं, चिंता चेहरा बुद्धिमान को थे कानूनी काले हैं, आटे की थैली काली है, हर सांस विषैली काली है, छत्ता है काली परों का, वह भव्य इमारत काली है, कालेपन की वे संतानें हैं बिछा रही काली इच्छाओं की बिसात, कालेपन की वे संताने हैं बिछा रही काली इच्छाओं की बिसात, वे अपने कालेपन से हमको घेर रही, अपना काला जादू है हम पर फेर रही, बोलो तो कुछ करना भी है, बोलो तो कुछ करना भी है, या काला शरबत पीते पीते मरना है, या काला शरबत पीते पीते मरना है। यह कौन नहीं चाहेगा उसको मिले प्यार, यह कौन नहीं चाहेगा भोजन वस्त्र मिले, न सोचेगा हो छत सर के ऊपर, बीमार पड़े तो हो इलाज थोड़ा ढब से।